NL. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Sibbe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. De parasha van deze week, Vayeshev, betekent en hij vestigde zich. De wortel van het woord Yashav kan ook neerzitten of wonen betekenen. Zoals in het bekende eerste vers uit Psalm 133, Hine matov umanayim shevet achim hamyagat. Zie toch hoe goed en hoe lieflijk als broeders tezamen wonen. Shevet wonen is hier een vorm van Yashav. Jacob vestigt zich na de dood en de begrafenis van Yitzchak in het land Kanaan. Je zou denken, na alle avonturen en omzwervingen, is het nu tijd voor Yashav. Maar er schuilt ook een bepaalde ironie in het woord Vayeshev. Jacobs bedoeling zal wel geweest zijn om zich als de opvolger van Abraham en Isaac in Hebron te settelen, maar zijn omstandigheden werden klaarblijkelijk van hoogrand dusdanig georchestreerd dat er uiteindelijk niet veel meer op zat dan zijn spullen te pakken en met zijn hele familie weer op reis te gaan. En dat zou een langdurige ballingschap worden. Gods wegen zijn zo anders dan de onze. In plaats van comfortabel in Hebron van je oude dag te genieten, lijkt de ellende pas goed te beginnen. In plaats van goedheid en lieflijkheid tussen broers, lijkt de strijd tussen broers zich te herhalen. Aan het eind van dit Torah-gedeelte, als de beide broers Jozef en Juda om verschillende redenen in ballingschap leven, kun je je afvragen of de 12 broers ooit nog gezamenlijk hun oude vader Jacob zullen begraven, zoals Isaac en Ismaël en Esau en Jacob hadden gedaan. Het tweede vers van ons gedeelte begint zo. Dit is de geschiedenis van Jaakov en zijn nakomelingen, oftewel de Toldot Jaakov, de geboorten van Jacob. In hoofdstuk 37 lezen we hoe Jozef geliefd is door zijn vader en gehaat door zijn broers. Jozef komt in eerste instantie in het verhaal naar ons toe als een over het paard getild rijke luiszoontje die in zijn onvolwassenheid alle praatjes over zijn broers doorbrieft aan zijn vader. En dan krijgt hij ook nog een prachtig kleed. De druppel die de emmer doet overlopen is dat hij zijn broers 2 dromen vertelt, waaruit zijn toekomstige positie zou moeten blijken. Als Jozef dan door zijn vader als een soort opzichter naar zijn broers wordt gestuurd, is de maat bij hem vol. Ze beramen een plan om hem te doden. Maar op aandringen van Ruben wordt hij niet gedood, maar gevangen genomen, in een put gegooid en uiteindelijk op aanraden van Juda voor 20 shekel zilver aan een voorbijtrekkende handelskaravaan verkocht. Hoofdstuk 38 zet een andere lijn in, die van Juda. Ook hij trekt van zijn broers weg en gaat in den vreemde wonen. De zoons die hij daar verwekt brengen hem geen geluk en 2 sterven. Zijn schoondochter Tamar blijft als weduwe achter en wordt niet aan zijn jongste zoon Shela gegeven. Wanneer zijn vrouw Bathsheba is gestorven, komt Juda tot een prostituee die Tamar blijkt te zijn. Er wordt vervolgens een tweeling geboren, Peres en Zerach, doorbraak en morgenrood, die beide iets vertellen over de messiaanse hoop die ondanks de misstappen van de aartsvaders gestalte krijgt. In hoofdstuk 39 lezen we dat het Jozef goed gaat in Egypte, omdat hij bij een belangrijk man terechtkomt, Potifar, een hoveling van Farao. Maar het weerstaan van de verleiding van de vrouw van Potifar kost hem zijn relatieve vrijheid. Als Hebreër bestempeld, moet hij nog dieper gaan en komt in een gevangenis voor hooggeplaatste ambtenaren terecht. Donker en uitzichtloos is het. Toch vindt Jozef met hulp van de Eeuwige ook daar een weg om verder te gaan. Hoofdstuk 40 ten slotte vertelt over de bijzondere ontmoeting met de hoofdschenker en bakker. Beide vertellen Jozef een droom. De uitleg heeft ook een directe link met het leven van Jozef zelf. De bakker eindigt na 3 dagen aan een paal. Zijn leven afgelegd, het vlees van zijn botten gegeten, onthoofd en ontmenselijkt, tentoongesteld aan een ieder. Maar de schenker staat na 3 dagen weer voor de farao om zijn beker te vullen. We lezen achtereenvolgens uit Genesis, Amos en Matthäus. Bereshit, Genesis 37, vers 1 tot en met 4. Jacob zet zich neer in het land van de omzwervingen van zijn vader, in het land van Kanaan. Dit zijn de geboorten uit Jacob. Jozef is als zoon van 17 jaar herder geworden over het wolvee, bij zijn broeders. En hij is nog maar een jongen, bij de zonen van Bilha en bij de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. Dan komt Jozef met hun kwade praat bij zijn vader. Israël heeft Jozef lief gehad boven al zijn zonen, omdat hij de zoon van zijn grijsheid is. Hij heeft voor hem gemaakt een veelkleurige mantel. Zijn broeders zien dat hun vader hem lief gehad heeft boven al zijn broeders en haten hem. Ze zijn niet bij machtig geweest met hem te spreken tot vrede. Resh Lakish zei in de naam van Rabbi Eleazar ben Azaria: een man mag geen onderscheid maken tussen zijn kinderen, want vanwege het veelkleurige gewaad dat onze voorvader Jacob maakte voor Jozef, haten zij hem. Bereshit Rabba 84 vers 7. In de Jozef-verhalen zijn menselijke en goddelijke lijnen met elkaar verweven. We zijn snel geneigd om de messiaanse gestalte van Jozef te benadrukken, ten koste van de integriteit van zijn broers. Dat ook het karakter van Jozef werd gevormd in de diepte van Egypte, blijft daarbij vaak onderbelicht. In dit eerste hoofdstuk over het leven van Jozef zien we een mengeling van jeugdige naïviteit, verwendheid, getalenteerdheid en visionair zijn. We begrijpen het wel. Jozef was de oudste van Jacobs geliefde Rachel. Jacobs leven was anders gelopen dan hij had gewild. Hij had te maken met nog een vrouw en haar zonen. De Torah maakt later duidelijk dat je de eerstgeborene van een minder geliefde vrouw niet mag achterstellen bij een zoon van een geliefde vrouw. Tegen wil en dank zal Juda, later werd het Joodse volk naar hem genoemd, een hoofdrol gaan vervullen. Tegen wil en dank is ook Jozef de uitverkorene onder zijn broeders, zoals Jacob hem later in zijn zegen zal noemen. Genesis 49 vers 26. Jozef was ook de zoon van zijn ouderdom. Ki ben zikinim hu lo. Ramban legt uit dat het in die vroege culturen gewoonte was om een van de kinderen in de persoonlijke behoeften van de vader te laten voorzien. Rashi benadrukt de uitspraak dat hij een wijze zoon voor hem was. Jacob kon al zijn wijze levenslessen aan hem kwijt. De Midrash tenslotte zegt dat Jozef sprekend op Jacob leek, zoals ook wel werd gezegd van Isaac ten opzichte van zijn vader Abraham. Hij was als het ware de afdruk van zijn wezen, zowel fysiek als geestelijk. Ibn Ezra tekent daarbij aan dat Benjamin nooit op soortgelijke manier Jacobs hart won, omdat diens geboorte hem altijd aan de dood van Rachel zou herinneren. Duidelijk is dat Jacob in Jozef zijn opvolger zag. Door zijn broers werd hij als de meesterdromer bestempeld. In de tekst worden er 3 dingen genoemd die de raderen in beweging zetten die tot de vervulling van die dromen zouden leiden. Ten eerste, Jozef rapporteerde kwade geruchten over zijn broers aan zijn vader. Volgens sommige Joodse uitleggers groeide Jozef, omdat hij geen moeder meer had, op bij de zonen van Bilha en Zilpa, die door de zonen van Lea werden gezien als een soort tweederangs zonen. Er was rivaliteit tussen hen en Jozef briefde de kwade geruchten over hen door. Andere uitleggers hebben juist het tegenovergestelde. Jozef rapporteerde dan over de zonen van Bila en Zilpa en daarom hadden ze een hekel aan hem. Maar ze waren niet jaloers over Jozefs positie, omdat ze gewend waren aan een lagere rangorde. In ieder geval zien we hoe de rivaliteit tussen broers zich herhaalt in de generaties van de aartsvaders. Ten tweede, Jozef kreeg van zijn vader een ketonet passim. Volgens de Septuaginta en de Targum Jonathan was dat een veelkleurig en dus erg duur gewaad. Andere interpretaties zeggen dat het een fijn wollen kleed was. Of een kleed dat anders dan de gewone kleding helemaal tot aan de handpalmen en de voetzolen reikte. Of een combinatie van die drie. 2 Samuel 13 vers 18 vermeldt dat de koningsdochters ten tijde van David zo'n gewaad droegen. Het feit dat Jacob in Jozef zijn evenbeeld en opvolger zag, was één ding, hem op zo'n jonge leeftijd al zo'n uitzonderingspositie te geven, terwijl hij dat eerst nog moest bewijzen, was niet wijs. Het kleed is een belangrijk motief in de hele parasha. Naast het kleed van Jozef lezen we over het rouwkleed van Jacob, dat hij omslaat als hij hoort over zijn vermeende dood. We komen het tegen bij het weduwekleed, waar de schoondochter van Juda, Tamar, onder gebukt gaat, wanneer ze wacht op een man die haar kinderen zal geven, en het hoerenkleed dat ze draagt om Juda te misleiden. We komen het kleed nogmaals tegen bij Jozef, wanneer hij wordt verleid door de vrouw van Potifar en het bij haar moet achterlaten. Tot 2 keer toe legt hij zijn kleed en daarmee zijn waardigheid af. Dan ten derde natuurlijk de dromen zelf die hij aan zijn broers vertelde. De Torah leert dat hij de dromen kreeg als profetie, dus ze niet zelf bedacht. Let op het gebruik van het woord hine, zie. Zie, we waren schoven aan het binden. En zie, jullie schoven bogen zich voor mijn schoof neer. En zie, ik heb nog een droom gedroomd. Ook al wordt er een andere metafoor gebruikt, zon, maan en 11 sterren, de boodschap is hetzelfde, zo niet ingrijpender. De herhaling duidt erop dat de eeuwige de bron van de dromen is. Deze herhaling van dromen komen we later ook weer tegen. De schenker en de bakker dromen. En farao droomt 2 keer. De timing van de rapportages van Jozef is echter niet zo handig. Maar hoe waren de raderen anders in beweging gekomen om hem naar zijn doel te brengen? Hij was pas 17 jaar en nog egocentrisch en moest nog zoveel leren. En zijn broers konden het begrijpelijkerwijs niet pakken. Er was nog een lange weg te gaan. Ten slotte wordt Jozef tegen wil en dank uitgezonden. Israël zegt tot Jozef: weiden je broeders niet bij Shechem? Ga, ik zend jou naar hen uit. En hij zegt tot hem: hier ben ik. Dan zegt hij tot hem: ga toch, zie om naar de vrede van je broeders en de vrede van het wolvee. En laat een woord tot mij terugkeren. Hij zendt hem weg vanuit het dal van Hebron en hij komt aan bij Shechem. Hij ziet zijn broers niet, maar een man vindt hem. Is hier sprake van stom toeval of het noodlot? Of is het de eeuwige die Jozef naar zijn broer stuurt? En waarvoor? Om uitgeleverd te worden aan meedogenloze handelaars, Ismaëlieten of Midjanieten, haters van Gods volk? Maar de eeuwige ziet verder. Abba, Father, save me from this homelessness. God, my Father, help me fill this emptiness. I ran away from what I knew was true. I need to hear your voice and be close to you. Don't let me fall. My Father, lees nu Amos 2, vers 6 en 7. Zo heeft gezegd de ene, om 3 misstappen van Israël, of om 4, zal ik het niet kerkeren, maar wel omdat zij een rechtvaardige voor zilver verkopen, en een arme omwille van een paar schoenen, die het hoofd van geringen het stof der aarde intrappen, en de weg van weerlozen lang maken. Een man en zijn vader, ze gaan naar hetzelfde meisje om een heilige naam te ontwijden. Amos profeteerde gedurende de regering van koning Uzzia van Juda en Jerobeam II van het Noordrijk Israël. Hij groeide op als schaapherder in Tekoa, dicht tegen het zuidelijkste gedeelte van Juda, tegenwoordig Gush Etzion in het hartland van Judea. Hij profeteert voornamelijk tot het Noordrijk Israël. Amos betekent last, en dat is meteen een beschrijving van zijn roeping. Hij zegt zelf in Amos 7, vers 14 en 15, ik ben geen profeet, en ik ben geen profetenzoon. Nee, veefokker was ik, en kweker van moer bij vijgen. Toen nam de ene mij weg van achter de kudde, de ene zei tot mij, ga heen, profeteer tot mijn gemeente Israël. Uzzia en Jerobeam, waren sterke koningen. Uzzia, hoewel een rechtvaardige, viel omdat hij hoogmoedig was geworden en bracht zijn laatste jaren in afzondering vanwege melaatsheid door. Jerobeam was politiek en militair succesvol. Veel was bereikt op het gebied van veiligheid, eenheid en welvaart. Alleen die welvaart was een voedingsbodem geworden voor morele teloorgang, sociale onrechtvaardigheid en corruptie. Kom bekend voor, niet? De woorden van een simpele herder uit Tekoa maakten niet veel indruk. Amos zag de donkere wolken van de Assyrische invasie zich al dreigend aan de profetische horizon samenpakken. Deze haftara-lezing sluit op verschillende manieren aan bij het Torah-gedeelte. Er is een verbinding met Jozef en Juda te ontdekken. Ze verkopen de rechtvaardigen voor zilver. Zoals Jozef door zijn eigen broers werd verhandeld, zo werd het recht van de rechtvaardigen en armen in Israël met voeten getreden. Hoe herkenbaar voor alle tijden en volken, voorbeelden te over. Wat kunnen we verlangen naar werkelijke gerechtigheid? En dan, een zoon en zijn vader komen bij hetzelfde meisje en maken zo mijn heilige naam te schande. Het gaat hier om verboden seksuele betrekkingen, of misschien zelfs wel om cultische prostitutie. Hier kunnen we het verhaal van Juda, zijn zoons en schoondochter Tamar, naast leggen. Juda had ongewild gemeenschap met Tamar, omdat hij haar voor een prostituee hield. Wanneer zijn vriend Gira Tamar het bokje wil brengen dat beloofd is, maar haar niet vindt, vraagt hij de mensen waar die heiligdomshoer is gebleven. Voor de Kanaanieten blijkbaar een gewone zaak. Het verhaal van Juda is zo belangrijk, omdat hij eigenlijk de aangewezen zoon was die het volk Israël leiding zou moeten gaan geven. Ruben had het als oudste zoon zijn positie verspeeld, ook al deed hij nog zo zijn best om Jozef van de wraakzucht van zijn broers te redden. Simon en Levi hadden zich vanwege hun gedrag in Shechem bij hun vader gedisqualificeerd voor enig leiderschap. En nu was Juda aan de beurt. Verspeelt hij het nu ook? Daar lijkt het eerst wel op. Maar toch gaat hij een andere weg dan zijn broers, net als Jozef. Duidelijk wordt uit de volgende hoofdstukken dat zowel Jozef als Juda een hoofdrol vervullen in het leiderschap tijdens de ballingschap. Misschien omdat ze bij voorbaat, net zoals hun vader Jacob, aan de lijve hadden ondervonden wat dat betekent. In ieder geval hebben ze beide, ieder op hun manier, hun leven ingezet om de familie te redden. Maar laten we nog niet te veel vooruitlopen op de geschiedenis. De profetenlezing eindigt met: een leeuw heeft gebruld, wie zou er niet vrezen? De eeuwige God heeft gesproken, wie zal niet profeteren? In deze tijd is er veel angst onder de mensen. Maar als de eeuwige spreekt, dan is het pas echt ontzagwekkend. Wat geweldig dat er een leeuw uit Juda voortkomt, die de ware gerechtigheid zal openbaren. Troostrijk is dat Amos zijn profetieën besluit met de bekende woorden: dan zal ik het vervallen huis van David herbouwen. Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald. Ik zal het in zijn vroegere luister herstellen. Amos 9 vers 11. En over de ballingschap zegt hij: ik zal hen terugplanten in hun grond en ze zullen niet meer worden weggerukt uit het land dat ik hun heb gegeven, zegt de eeuwige jullie God. Amos 9 vers 15. Ten slotte Matteüs 1, vers 1 tot en met 3 en 16 en 17. Boek van de Genesis, geboorte van Yeshua de Messias. Zoon van David, zoon van Abraham. Abraham laat Isaac geboren worden. Isaac laat Jacob geboren worden. En Jacob laat Juda en zijn broeders geboren worden. Juda laat Perets en Zerach geboren worden uit Tamar. Perets laat Getsron geboren worden en Getsron laat Aram geboren worden. Jacob laat Jozef geboren worden, de man van Mirjam, uit wie Yeshua wordt geboren, die gezalfde wordt genoemd. Alle geboorten dus van Abraham tot David zijn 14 geboorten. Van David tot aan de omhuizing naar Babylon zijn het 14 geboorten en van de omhuizing naar Babylon tot aan de gezalfde zijn het 14 geboorten. De evangelielezing begint zo. Ze sefer toldot hamashiach, Yeshua ben David ben Avraham. Het boek des geslachts van Yeshua de Messias. Hij wordt de zoon van David en de zoon van Abraham genoemd. Abraham, Yitzchak, Jaakov, Yehuda. In de meeste geslachtslijnen worden alleen zonen genoemd en soms een enkele dochter. Hier, in de Sefer Toldot HaMashiach, vinden we de heidense vrouwen Tamar, Rahab en Rut en degene die de vrouw van Uria was geweest, Bathsheba. Het geslachtsregister van Matteüs vermeldt steeds 14 generaties. 14 van Abraham tot David, 14 van David tot de ballingschap, en 14 van de ballingschap tot de Messias. De Messias is het doel. 14 is de getalswaarde van de naam David, die lieveling betekent. 3 maal wordt het herhaald, dan moet iets wel vaststaan. De Messias is de lieveling van de Vader, maar ook de koning Messias. Deze Messias is in zijn menselijke staat ook een zoon van Jozef. Het klinkt zelfs verwarrend. En Jacob gewon Jozef, de man van Mirjam, uit welke geboren is Yeshua de Messias. In het geboorteverhaal van Matteüs staat Jozef centraal, niet Maria, Mirjam. En deze Jozef blijkt ook een dromer te zijn. Zo heeft Jozef weet van de speciale status van de baby die zijn vrouw draagt en ziet hij ervan af om van haar te scheiden. Dezelfde integriteit, hetzelfde geduld en dezelfde zelfbeheersing als bij die andere Jozef ben Jaakov. Door de droom weet hij dat hij het kind Jehoshua moet noemen, Ki Yoshia, want hij zal zijn volk in de eerste plaats van hun zonde bevrijden. In het geboorteverhaal in Lucas onthult de boodschapper aan Mirjam ook de naam Jehoshua. De verklaring daarbij is wel anders. Deze zal groot zijn en God de Eeuwige zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat brengt ons bij de geboorte van Peres en Zerach, de tweeling die Juda bij Tamar verwekte. Terwijl Tamar aan het bevallen was, stak de eerste van de twee zoons zijn handje naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn pols, maar hij trok zijn hand weer in. Dan komt zijn broer naar buiten. Hij wordt Peres genoemd, doorbreker. In Rut 4 vers 18 staat hij aan het begin van de geslachtslijn van David. Daarom wordt de Messias door de wijze ook wel zoon van Peres genoemd. Pas daarna wordt Zerach geboren, morgenrood. De tweeling zinspeelt op zowel de Messias ben Jozef als de Messias ben David. Peres vertegenwoordigt de Messias in zijn eerste komst, in vernedering. Hij brak de weg naar het koninkrijk van God door, zie Micha 2 vers 13. Zerach, dat morgenrood betekent, vertegenwoordigt de Messias in zijn wederkomst, in heerlijkheid. De vroedvrouw dacht dat hij eerst geboren zou worden, maar hij moest nog wachten. Het rode koordje was niet meer dan een teken dat hij aanstaande was. Yeshua kwam niet als de triomferende Messias ben David, die alles zou herstellen. Hij kwam als de zoon van Jozef. Ook al lijkt alles nog steeds hetzelfde, hij brak door lijden, dood en graf heen. En nu verwachten wij hem, zoals David over hem zingt in 2 Samuel 23 vers 4. Gezegd heeft Israëls God, tot mij heeft gesproken Israëls rots, een heerser over de mensheid die rechtvaardig is, een heerser in vreze voor God, is als het licht van de ochtend. Zonlicht gloort, een ochtend zonder wolken, van de lichtglans na de regen groent de aarde. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Remember the word to caused me to hope. This is my comfort in my affliction, for your word has given me life. Remember the word to your servant, upon which you have caused me to hold. This is my comfort in my affliction, for your word given me life. I rise before the dawning of the morning and cry for help. I hope in your word. I rise before the dawning of the morning and cry. Ad ana Adonai tishkacheni netzach, ad ana tazdir et panecha mimeni, ad ana yagon vanacha bilvavi, ad ana yarumu oyvai alai, habita neni Adonai. Haira enai pen yagilu tzarai, habita enani arnai Elohai. Haira enai pen yagilu tzarai. Va'ani bechasdecha v'tachti, yagel libi bishuatecha. Yerushalayim Yishlayu Ohavayich Shalom Shalom Yerushalayim Yishlayu Ohavayich Leman Achai Bereai Leman Bet Adonai Adonai Eloheinu Shalem, tu santidad y tu perfecta voluntad. Shalom a ti, shalom a mí, shalom aleinu y a Israel. Shalom de Dios a las naciones, shalom desde Sion. Shalom your peace, your wholeness, shalom your blessing and prosperity. Shalom, shalem, your holiness and the perfect will of God. Shalom to me, shalom to you, shalom aleinu and to Israel. Shalom of God to all the nations, shalom from Zion. Shalom tu paz, tu sanidad, tu bendición y prosperidad. Shalom, shalem, tu santidad y tu perfecta voluntad. Shalom a ti, shalom a mí, shalom aleinu y a Israel. Shalom de Dios a las naciones, shalom desde Sion. Shalom your peace, your wholeness, shalom your blessing and prosperity. Shalom, shalem, your holiness and the perfect will of God. Shalom to me, shalom to you, shalom aleinu and to Israel. Shalom of God to all the nations, shalom from Zion. Thank you. On Jordan's stormy banks I stand and cast a watchful eye to Canaan's fair and happy land, where my possessions lie. I am Zion, the beautiful city of God. We're marching of God, the beautiful city of God. Kadosh, Kadosh.

radioisrael.nl. Het is nu 10:00.